Godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 8 marca, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Manifestacja kobiet na Placu Konstytucji w Warszawie. Kandydat Polski na stanowisko szefa Rady Europejskiej Jacek Sariusz-Wolski nie został zaproszony na jutrzejszy szczyt Unii. Holandia po wyborach może mieć problem z utworzeniem nowego rządu. Domagają się pełni praw reprodukcyjnych, stosowania konwencji antyprzemocowej, poprawy sytuacji ekonomicznej i przestrzegania praw kobiet. Manifestacja na warszawskim Placu Konstytucji jest częścią akcji organizowanej przez kobiety z ponad 50 krajów. Solidarność naszą bronią! Rząd i władza powinny przeciwstawiać się przemocy wobec kobiet, a nie lekceważyć ją. Żądamy opieki, żądamy równych praw i żądamy podmiotowego traktowania. Jest żądaniem pełni praw reprodukcyjnych, do których się zaleczają i opieka okołoporodowa, i antykoncepcja, i opieka ginekologiczna dostępna w każdym wieku. Walka o prawa reprodukcyjne to również walka o prawo do in vitro. Domagamy się dofinansowania in vitro. Jest silne dążenie do ograniczenia w ogóle praw obywatelskich, w tym praw kobiet. Kobiety są jakby pierwszymi głównymi ofiarami tych zabiegów. Przyszłam, żeby zamanifestować, żeby połączyć się ze wszystkimi kobietami. Myślę, czuję, decyduję. Podobne manifestacje odbyły się w ponad 80 polskich miastach. Kandydat Polski na stanowisko szefa Rady Europejskiej Jacek Sariusz-Wolski nie został zaproszony na jutrzejszy szczyt. To decyzja premiera Malty, która kieruje pracami Unii. Tak Joseph Muscat ją uzasadnił. Nie sądzę, by było to zgodne z procedurą. Istnieje jasna procedura o zaproszeniu kogokolwiek spoza Rady, by przemawiał na tym forum. Dyplomaci z Malty tłumaczyli, że nie było jednomyślnej zgody, by zaprosić Jacka Sariusz-Wolskiego, o co prosił polski rząd. Szef polskiego MSZ Witold Waszczychowski podtrzymuje poparcie dla kandydatury Sariusz-Wolskiego. Minister mówił o tym po dzisiejszym spotkaniu ze swym niemieckim odpowiednikiem Sigmarem Gabrielem. Donald Tusk nigdy nie zwrócił się do rządu polskiego z informacją o tym, że chciałby kandydować. Nie zwrócił się do nas z informacją, co zrobił przez te ponad 2 lata. I nie zwrócił się do nas z informacją, co by chciał robić, ewentualnie gdy był wybrany na następną kadencję. W związku z tym rozumiemy, że nie liczy na to, aby był wystawiony przez rząd polski jako kandydat. Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Niemiec rozmawiali m.in. o zbliżającym się szczycie Unii i bezpieczeństwie w Europie. Mija 49 lat od wybuchu marca 68 roku. Wiec studentów na Uniwersytecie Warszawskim dał 8 marca początek fali protestów w całym kraju. Powodem było m.in. relegowanie z uczelni Adama Michnika i Henryka Schleifera, a także zdjęcie ze sceny Teatru Narodowego Dziadów Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka. Anna Minc była świadkiem tamtych wydarzeń. 8 marca podbiegła do mnie na dziedzińcu uniwersytetu moja przyjaciółka jeszcze z okresu szkoły. Widziałam, co się działo i to było niewyobrażalne. Ludzie, którzy nic w zasadzie nie zrobili, nagle zaczynają ich łapać, nagle zaczynają ich pałować. Ja nie oberwałam i mnie nie wsadzono do tego samochodu, ale widziałam, jak to robiono. No, mnie się udało uciec. Marzec 68 to także represje stosowane przez komunistyczne władze wobec osób pochodzenia żydowskiego i przedstawicieli inteligencji. Prześladowania były tak dotkliwe, że wielu ludzi wyjechało z kraju. Wśród nich 15-letni wówczas Michał Soberman, dziś rzecznik prasowy ambasady Izraela w Polsce. No ja sam wyjechałem. Ja byłem wtedy, miałem wtedy 15-16 lat. W gruncie rzeczy to nie była moja decyzja, ale w gruncie rzeczy byłem tego zmuszony. Byłem zmuszony nawet do podpisania dokumentu, w którym wyraziłem swoją prośbę o rezygnacji z obywatelstwa polskiego, chociaż tak de facto nawet nie miałem dowodu osobistego. Byłem uczniem pierwszej klasy liceum. W wyniku represji w latach 68-72 z Polski wyemigrowało około 15 tysięcy osób pochodzenia żydowskiego. Holandia może mieć problem z utworzeniem nowego rządu. Dokładnie za tydzień obywatele tego kraju będą wybierać posłów. Holenderska prasa ostrzega jednak, że rozmowy o koalicji będą trudne, gdyż do parlamentu może wejść nawet 14 ugrupowań. O głosy walczy aż 28 ugrupowań. Według najnowszych sondaży o zwycięstwo do końca kampanii rywalizować będzie populistyczna Partia Wolności oraz obecnie rządząca Partia Ludowa. Stefan Alonso, dziennikarz polityczny holenderskiej gazety NRC Handelsblad, w rozmowie z Polskim Radiem podkreśla, że po wyborach nowy rząd szybko nie powstanie. Całe negocjacje po głosowaniu będą bardzo trudne. Wszystko dlatego, że w nowym rządzie prawdopodobnie będzie musiało być nawet 5 partii. To wymaga wielu rozmów. Dziennikarz dodaje, że w czasie kampanii kampanii wszystkie największe partie zadeklarowały, że nie utworzą z Hertem Wildersem liderem antyeuropejskiej partii przyszłej koalicji rządowej. Z kolei gazeta The Telegraph cytuje byłego premiera Diesa van Hachta, który ostrzega, że wyłonienie koalicji większościowej może być bardzo trudne. Tomasz Majka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Jutro pochmurno, na zachodzie przejaśnienia, w centrum i na wschodzie przelotne opady deszczu. W Olsztynie 5 stopni, w Warszawie 7, we Wrocławiu 12. Trójka. Program trzeci. Program alternatywny. Powiedzieć, że zaczęliśmy z kopyta drugą godzinę, to nic nie powiedzieć. Ledwo zdążyłam dobiec i zaprosić gości do studia. Guiding Lights, nagranie Nothing's Ever Gonna Be Alright na naszej antenie. I w tym czasie do naszego studia weszli Joanna Świderska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Łukasz Ciszak. Dobry wieczór. Czyli dwie trzecie zespołu. Tak, zgadza się, dwie trzecie. Piotrek boi się radia. Tak, Piotrek boi się radia. Piotrek, no co w ogóle myślałam, że jest zajęty, to no właśnie, jest na próbie, prawda? Tak. Tak uważam, tak myślę, że opowiadanie w czyimś imieniu o fobiach nie jest wskazane, ale może to jest jakaś droga. Nothing's Gonna Ever Be Alright to jest utwór, który całkiem niedawno, w zeszłym tygodniu tak naprawdę, opublikowaliście w sieci łącznie z wideo, z bardzo ciekawym do tego nagrania. Nie jest to jednak moment, w którym powstaliście, bo gracie już od kiedy? Od 2015 roku. To jest rok, który można uznawać za historyczną datę powstania Guiding Lights. Tak, Asia chyba nawet ma zapisaną dokładną datę pierwszej próby. Screenshot z wiadomości, kiedy się umawiamy, że to będzie jednak jakiś tam inny dzień niż oryginalnie planowano. Nie pamiętam, kiedy to było. To był jakiś pewnie koniec listopada, to, środek. To była połowa listopada, chyba 14 czy 15 listopada, kiedy się umawialiśmy na pierwszą próbę. Ponieważ historyczną. Dzisiaj się tak zapoznajemy, to od razu muszę zapytać, a dlaczego właściwie chcieliście się umówić na taką próbę? Co was ku sobie popchnęło? To skomplikowane. Łukasz może zacznie, ja dokończę. Tak, to było, nie wiem, od czego właśnie zacząć. To było tak, że Piotrka znałem wcześniej dużo i się umawialiśmy już na granie od jakiegoś roku, ale jakoś nie mogliśmy się dogadać, nie wiedzieliśmy, co będziemy chcieli grać. Ale to po prostu byliście kolegami, którzy umawiają się, że no może byłoby dobrze zagrać wspólnie i tak o tym mówiliście, tak? Tak, ale potem w międzyczasie mój inny zespół zakończył działalność. Zespół, który? Zespół Test Prince. Mhm. I tu pojawiam się ja. Tak, i tak pojawia... myślę. Cała na biało. To znaczy, chyba nie byłam wtedy na biało. W każdym razie ja Łukasza poznałam przy okazji nagrywania przez niego płyty Złotej Jesieni. Byłam wielką fanką tego poprzedniego zespołu Łukasza, kiedy tam dowiedziałam się o tym, że chwilowo zawiesili się. To tak pomyślałam sobie, że w sumie to zawsze chciałam grać na basie i nigdy nie miałam z kim, to może bym tak się odezwała i zajęło mi to chwilę, zanim się odezwałam i w końcu się odezwałam i umówiliśmy się na próbę. Przepraszam, że zapytam, bo oczywiście to mogłoby być, tutaj mogłaby być kropka i to mogłaby być taka pozytywna historia o tym, jak spełniać swoje marzenia, ale czy to znaczy, że wcześniej nie miałaś basu w ręku? Miałam, tylko nie grałam nigdy w żadnym zespole. Bardzo długo zbierałam się do decyzji, żeby kupić sobie bas, potem bardzo długo wybierałam ten bas, potem bardzo długo zbierałam się do tego, żeby się na nim nauczyć grać. I jakieś tam podstawy dzięki mojemu serdecznemu koledze z Łodzi, tu serdecznie chciałam pozdrowić Budzika. Miałaś. Opanowałam jakieś podstawy, no i nie wiedziałam co dalej. I w zasadzie musiałam się z Łodzi przenieść do Warszawy, żeby coś więcej z tego wyszło. To mi się podoba. Opowieści o przenoszeniu się z miast, różnych miejsc na świecie tak naprawdę do Warszawy. Pojawiły się tu przy okazji wizyty Bastard Disco. Wiem, że znacie chłopaków, więc ciekawie się to układa. Po prostu pewna taka pokoleniowa opowieść robi się o tym przenoszeniu. No i co? I kiedy Joanna powiedziała, że może nie warto tak w ogóle od muzyki się odcinać, to ty, Łukasz, powiedziałeś tak? Jestem gotowy na nowy rozdział. Tak, to nawet jeszcze było... Tak, że ja wiedziałem skądinąd, że Asia ma bas, bo to był bas, który występował w zespole Złota Jesień. I napisałem do chłopaka Asi Emila: ej Emil, a może Asia by chciała ze mną grać? I Emil mediował. Tak, to w zasadzie Emil też dużo popracował nad tym, że gramy. Czyli dużo osób zaangażowanych w to, żeby się udało i teraz mamy przed sobą płytę, właściwie ta płyta jest już gotowa do tego, żeby być przed wszystkimi słuchaczami. Możemy dzisiaj odsłaniać kilka kart, mam nadzieję, prawda? Więc odsłonimy nagranie, które już też pojawiło się na antenie programu alternatywnego, a za chwilę ustalimy, co jeszcze może się pojawić. Everyone Out, no i to po raz kolejny udowodni, że mamy do czynienia tutaj z fascynującą mnie już od kilku dni, a może nawet kilkunastu, mieszanką, czyli połączeniem muzyki, która każe wierzyć, że wszystko będzie dobrze, i słów, które mówią coś dokładnie odwrotnego. Nagranie zatytułowane Everyone Out, Guiding Lights. Joanna i Łukasz są w naszym studiu. Raz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. A nadchodzi płyta New Ways to Feel Bad. I tutaj też w tym tytule zawiera się to wszystko. Ja przepraszam, że ja cały czas się uśmiecham, ale mnie to jakoś tak, no, nie, że wyśmiewa, gdzie mi się każe, tylko mnie to po prostu cieszy, że to, te sprzeczności w tych waszych utworach są zawarte. I generalnie, że na tej płycie zawartych jest dużo takich sprzeczności. Ale jak doszło do tego, że po tych różnych perypetiach z Piotrem, Emilem i innymi ludźmi, którzy którzy sprzyjali. Zdecydowaliście się, że możecie razem grać i że chcecie wydać płytę. I czy te utwory powstawały tak, jak brzmią, czyli w jakiejś takiej radości, energii i szybko? Może ja powiem. One już były wymyślone wcześniej. I tak się właśnie mówiłem z Piotrkiem, z Asią, że musimy szybko je ograć i szybko je nagrać, no bo już nie ma sensu, żeby tak długo leżały. Ale one nie były takie szybkie, jak je wymyślałem. Po prostu Piotrek wcześniej grał w zespołach Power Violence. Są takie zespoły, które grają ze 3 razy szybciej niż my. No i właśnie to pewnie słychać. Czyli on po prostu przyspieszył wszystko, co... Mm-hmm. Tak, gdyby... tak, ja nigdy nie grałem tak szybko, on nigdy nie grał tak wolno i... Musieliście się spotkać gdzieś pomiędzy. Tak. Ja musiałam ich dogonić, więc to było chyba najtrudniejsze i przez pierwszych parę prób nigdy nie mówiłam chłopakom tego, ale tak czekałam, kiedy Łukasz się odezwie, żebym już więcej nie przychodziła na próby. Ale no, chyba ogarnęłam wszystko jakoś. I kiedy te utwory zostały zarejestrowane, to co wtedy się wydarzyło? Po prostu stwierdziliście, mamy płytę, publikujemy, czy trzeba było chodzić i pukać? To było tak, że płytę nagraliśmy chyba pod koniec kwietnia. 2016 roku. Właśnie wszystkie ścieżki i miksy były gotowe pod koniec czerwca. Master był robiony w lipcu i na początku sierpnia wysłałem do Anteny Krzyku i do Instantów. To są nazwy wytwórni, od razu tak. Powiem naszym słuchaczom, a ten na krzyku Instant Classic. No tak, i Arek Marczyński jakoś nie odpowiedział, odpowiedział coś innego. A Instanci napisali, że są zainteresowani, ale czy nam pasuje, że to dopiero będzie w marcu. Więc powiedzieliśmy, że nam pasuje. No i jest marzec. I płyta się ukazuje, ale to bardzo ciekawa sytuacja, myślę, z perspektywy artystów. Po pierwsze, dostać się do wytwórni Instant Classic nie jest łatwo, bo mówiłam o tym poza anteną. Joanna i Łukasz też to wiedzą, że kiedy pisze się do tej wytwórni, to od razu przychodzi mail zwrotny, że proszę nam nie wysyłać żadnych taśm demo, bo my nie przesłuchujemy. Jeżeli jesteśmy czymś zainteresowani, to szukamy tego na własną rękę. To jak, co się stało, że w waszym przypadku zmienili swoje przyzwyczajenia, plus na tle tego, co ta wytwórnia wydaje, no wśród ostatnich płyt na przykład Sagara numer 2, wcześniej wszystko, co Wacław w ostatnim czasie tak pięknie wydawał, Wacław Zimpel, no jesteście zespołem innym. Tak, ja najpierw wysłałem do nich w marcu, jak mieliśmy 2 kawałki nagrane i powiedzieli, że okej, ale za bardzo piosenkowo, ale wyślijcie więcej, jak będziecie mieli więcej. I wtedy tego autoresponda nie było, więc może trafiliśmy w jakiś taki slot, że akurat coś tam rozważali, wydanie nowego. Bo teraz już mają ustawioną kolejkę chyba do końca tego roku na pewno. Jakoś udało nam się trafić w taką dziurę, że może rozpatrywali jakieś inne rzeczy. Ja, tak, ale różnimy się bardzo od wszystkich zespołów, które oni wydają. Może Wildbooks jest troszeczkę podobne. Tak, jest podobne. Troszeczkę. New Ways to Feel Bad oficjalnie nadchodzi. Kiedy? W niedzielę. Najbliższą. Tak, 12 marca. Zapisujemy daty w kalendarzu i słuchamy dalej. Tym razem odkrywamy utwór na antenie po raz pierwszy, Likes of Me. Czy chcecie go jakoś wprowadzić, czy po prostu rzucamy się? Rzucamy się. Tak, potem może coś powiemy o nim po nim. Yeah. Nagranie Likes of Me, Guiding Lights, stąd ta pomyłka. Joanna i Łukasz są w naszym studiu. To raz jeszcze po raz trzeci dobry wieczór. Szybko dobry się kończą wieczór. Te utwory, to bardzo jest zabawne, czy też no, kontynuuje tą ścieżkę takiej energicznej przygody. Powiedzcie, jaki jest ten wasz świat, bo poza tymi takimi opowieściami, które dotyczą faktów, czyli spotkaliśmy się, ktoś nam pomógł i ktoś połączył, ktoś namówił, musi być jeszcze jakaś wspólnota, która wytworzyła się w waszym przypadku na jakim gruncie? Czy to jest wspólnota tego, co was interesuje w ogóle w życiu, czy też w sztuce? Może w muzyce. Co was połączyło? Pewnie słuchaliśmy w dużej mierze tych samych zespołów. Tak potem pewnie się okazało, że połączył nas neurotyzm. Chyba myślę, że możemy nim obdzielić pewnie jakieś 10 innych zespołów. Tak, to prawda. Pewnie takie podejście do życia i pewne spojrzenie na rzeczywistość podobne dosyć też nas połączyło. I, znaczy, nie chciałabym, żeby ktoś zrozumiał to w ten sposób, że absolutnie jesteśmy totalnymi pesymistami. Po prostu na przykład dla mnie wygodniej jest, nie wiem czy wygodniej, ale wolę nastawić się, że coś mi się nie uda i pozytywnie się rozczarować, że się udało, niż robić sobie wielkie nadzieje, a potem strasznie przeżywać porażkę. I wydaje mi się, że Łukasz podobnie myśli. Tak, zawsze przygotowuję 5 planów B i potem się okazuje, że nie wiem, przynajmniej 2 będą potrzebne i wtedy nam to wychodzi na dobre. Ale wszystkie te plany B, niezależnie od tego, ile ich jest, są czarne i przewidują wyłącznie negatywne rozwiązania? Czy wiemy, że tam będzie jakieś, oczekujemy, że jakieś tam zdarzenie A się wydarzy, ale zakładamy, że pewnie może się nie udać, więc zabezpieczamy się i przygotujemy też opcje alternatywne. Tutaj dotykamy tematu, dookoła którego krążyłam już właściwie od samego początku, czyli tego ciekawego połączenia. Z jednej strony muzyki, która wyzwala pozytywne skojarzenia. Także skojarzenia z pewną dekadą w muzyce, czy też stylem nagrywania, realizowania nagrań. I tutaj można byłoby te nazwy konkretnych zespołów wymieniać, albo w ogóle odwoływać się do konkretnego czasu w muzyce gitarowej, niezależnej, głównie amerykańskiej. To oczywiście moje skojarzenie. Natomiast no, ten wspaniały kontrapunkt w postaci słów, które zamiast zachęcać, tak jak mówicie, właśnie przewidują to, że sprawy mogą się rozmaicie potoczyć i że czasami można mieć no, niekoniecznie oczekiwania wygórowane. Ale czy to oznacza, że wy no, tak wypowiadając to na głos kusicie jednocześnie los, żeby było dokładnie odwrotnie? Czyli że kiedy mówię nic na pewno się nie wydarzy ciekawego, dobrego, to tak naprawdę chcę sprowokować świat, żeby okazało się, że jest inaczej? Nie wiem, być może. To czy... Ja zaobserwowałam w pewnym momencie w swoim życiu taką regułę, że jak bardzo, bardzo, bardzo, bardzo oczekiwałam jakiegoś pozytywnego rozwiązania, to nigdy dokładnie tak się nie wydarzało. Więc być może gdzieś tam w tym scenariuszu fatalnym, gdzieś z tyłu głowy kryje się taka nadzieja, że może jednak tak źle nie będzie. Być może. No tak, ale zakładamy właśnie, tak jak Asia mówiła, że przyjmujemy najgorszą opcję, a potem miło się zaskakujemy. No można się tylko dobrze zaskoczyć. Tak. Wiedziałam, że spotkanie z wami będzie interesujące i że może być intrygujące. Nie spodziewałam się, że aż tak. To przechodzimy do kolejnego nagrania. Song of the Animals, Guiding Lights z nadchodzącej płyty. Obiecaliśmy wcześniej wprowadzenie do Likes of Me, go nie było, więc nie wiem, czy chcecie tak, wstecznie... Tak, możemy zrobić wyprowadzenie. Wyprowadzenie zrobić. Tak. Jak pisałem ten tekst, miałem jakieś tam rzeczy na myśli, a potem się okazało, że można różne historie do tego powiedzieć i to będzie cały czas pasowało. Tak, to znaczy jak już próbowaliśmy tą piosenkę, to jakby Łukasz przedstawił historię, wokół której jest ten tekst, która mnie trochę zaskoczyła, bo on idealnie pasował do zupełnie innej mojej życiowej sytuacji i niedawno okazało się, że można go używać przy wielu takich kiepskich, powiedziałabym, życiowych sytuacji. Tak, ale tymczasowo dedykujemy ją podstarzałym macho, który się ostatnio... Tak, wypowiadają na temat kobiet w muzyce. I to jest a propos Likes of Bee, tak? Cały czas tak. Wyprowadzenie. A podstarzali macho, którzy wypowiadają się o... To jest jakaś wypowiedź z kluczem teraz, tak? Było kilka takich macho, którzy wypowiadają się na temat kobiet w muzyce. No, było parę wywiadów, które się ostatnio gdzieś po... mediach społecznościowych przewinęły. Jeżeli mogłam tak dopytać, ten podstarzały Maczo też gra i śpiewa, czy tylko to jest jakiś człowiek ważny w branży muzycznej? Ze trzech ich było chyba. Jeden był chyba Iggy Pop. Tak. Coś mu wyciągnięto. Okay. Też coś mu wyciągnięto, jakąś wypowiedź taką średnią. Tak, jeden gra, a drugi chyba najbardziej lubi składanki. Chyba tak. Nagranie Song of the Animals z nadchodzącej płyty, dokładnie w najbliższą niedzielę, New Ways to Feel Bad się pojawi ta płyta i to jest sytuacja, w której możemy jeszcze porozmawiać z Janną i z Łukaszem, którzy są naszymi gośćmi. Ciekawy wątek został otworzony, zwłaszcza przy okazji Dnia Kobiet 8 marca, czyli mężczyźni określeni przez was jako podstarzali macho, wypowiadający się na temat możliwości, a właściwie niemożliwości, czy też, jak rozumiem, gorszych umiejętności kobiet w obrębie muzyki. Czy są jeszcze jakieś inne aspekty tego muzycznego świata, które nie do końca wam się podobają? I nie mówię tutaj o liście osób, które coś złego mówią, ale czy to, że się zajmujecie muzyką, to ma pozytywne aspekty dla was? Myślę, że z pewnością tak. Jakie? Ale czy też jest coś, co się wiąże z byciem zespołem, nagrywaniem muzyki, co nie jest ciekawe albo co nie jest fajne? No nie, na próbach na przykład fajne jest to, że ponieważ albo byliśmy do siebie podobni, albo się do siebie upodobniliśmy. To tak pomiędzy jakimiś takimi dłuższymi kawałkami piosenek urządzamy sobie, nie wiem, jak to nazwać, że roboczo nazywamy to seansami nienawiści, ale trochę zazdrościmy. Trochę sobie plotkujemy. Tym, którym mi się lepiej udaje. I to znaczy, to nie jest taki, nie wiem, sesja pustej nienawiści dla nienawiści, tylko chyba konkludujemy, jakby cała sesja ma polegać na tym, że chcielibyśmy się dowiedzieć, jak to się robi, jak zrobić, żeby być bardziej popularnym. Natomiast no, forma jest taka, jaka jest. Ja to nie wiem, czy jestem godna, nie wiem. Mam strasznie małe doświadczenie, jeśli chodzi o w ogóle granie. I ostatni rok to jest jakaś taka autostrada i ledwo w ogóle nadążam ze wszystkim, co się dzieje. Więc w zasadzie to nie wiem, czy mogę powiedzieć o jakichkolwiek negatywach, bo na razie wszystko mi się strasznie podoba. Stresujące chyba najbardziej do tej pory był pierwszy koncert, kiedy wiedziałam, że przyjdą ludzie, których znam. I wiedziałam, że muszę przed nimi wystąpić i to było chyba jedna z większych traum od czasów chyba matury. Druga najgorsza rzecz to było nagrywanie, bo wtedy się okazało, że trzeba grać samemu i nie można się pomylić i nikt tego nie ukryje i jeżeli się pomylę, to trzeba zacząć jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. I za każdym razem coraz lepiej. Tak, i nie można tego zepsuć i to ciśnienie jest strasznie, w mojej głowie było strasznie takie, no przeżyłam to trochę. Ale to był niesamowity wyczyn, bo Asia bardzo szybko wszystko nagrała, niektóre rzeczy, nie wiem, za pierwszym czy za drugim razem. Z perkusy nagraliśmy w jeden dzień, wszystkie basy też w jeden dzień. A wokale? No to dłużej. Pewnie w sumie z 5 dni, ale to tak się rozkładało na parę weekendów. Ale myślę, że nie musimy tego liczyć. Bardziej chciałam was zapytać jeszcze dlaczego, a wiem, że jesteście też ludźmi zajętymi, którzy pracują. Dlaczego muzyka i no, co to wam oddaje, czy też co wam to daje? Dużo radości. Znaczy, to wiadomo, jest regularna praca w tygodniu i są ludzie, którzy po pracy idą ćwiczyć na siłowni, idą biegać, a ja idę grać próbę i sprawia mi to straszną frajdę. No tak, Asia też powiedziała za mnie, że ja gram dłużej niż Asia, ale wychodzi na to samo. A te wszystkie takie romantyczne wizje, artysta, spełnienie, kontakt z publicznością, bliskość, wspólnota. No nie, na koncertach. To chyba przede mną. Ja nie wiem, czy to już nie jest za wami, bo ja mówię, dla mnie to wszystko jest nowe i cały czas mam chyba takie idealistyczne wizje na temat tego, tak, jak to wszystko wygląda, ale i czerpię z tego mnóstwo radości. Tak, ale na koncertach to chyba nawet za bardzo nie widzimy tej publiczności, bo albo się patrzymy w buty, albo albo w gryf. Albo w gryf, albo jak są światła na scenie, no to wtedy już zupełnie nic nie widać. A jak schodzimy ze sceny, to w sumie już chyba nikogo nie interesujemy. Więc tego kontaktu z publicznością tak dużo nie mam. Ale koncerty nadchodzą, naprawdę. Przepraszam, że się uśmiecham, ale uważam, że jesteście bardzo oryginalni w swojej materii. I bardzo polecam płytę, która lada moment nadchodzi, New Ways to Feel Bad. To jest album, do którego z pewnością będziemy wracać. I myślę, że też zależy wam na tym, żeby spotykać się z tą płytą na żywo, prawda? Mimo, że macie zamiar patrzeć się w gryfy albo w buty, to jednak wykonywanie muzyki na żywo ma sens. Ćwiczycie, bo możemy zaprosić słuchaczy na jakieś spotkanie z wami? Tak, najbliższy koncert będzie w Pogłosie w Warszawie w niedzielę o 20:00. Oprócz nas będzie występował zespół Buster Disco. I goście z Krakowa. Katie Caulfield, którzy są od nas dwa razy młodsi prawie. Tak jak im powiedzieliśmy, ile mają lat, ten się złapał za głowę i powiedział: o Boże, mój ojciec jest od was 2 lata starszy. Tak. To ile oni mają lat? 7? Nie. To chyba 20. 20. Ojciec wcześniej zaczął. Mają więcej energii od nas, tak myślę. Chyba no 20 powiedział starzy. Łukasz i przy tym od razu spojrzał na buty, a potem spojrzałby na gryf, gdyby nie to, że tutaj nie ma z nami żadnych instrumentów. Bardzo wam dziękuję za wizytę w studiu. Jestem bardzo ciekawa, jak wszystko się potoczy, ale trzymam kciuki za to, żeby te sprzeczności, być może pozorne, a być może autentyczne, które występują w moim myśleniu na wasz temat, utrzymały się jak najdłużej, bo myślę, że to może być niezła siła napędowa. No i czekamy na kolejne jakieś odsłony. Jak się będą wydarzały, to dawajcie znaki, jeżeli możemy tak się umówić. Na zakończenie naszego spotkania Such a Mess jako podsumowanie, czy jako przesłanie, czy też jako utwór z kluczem? Tak, to jest piosenka o zespołach, które grają za długo. W sensie nie za dużo lat, tylko za długie koncerty grają. My to tak jest gramy. Kolejna rzecz chyba, którą mamy wspólną, że nie jesteśmy w stanie wytrzymać zbyt długo na koncercie. Więc jak ktoś gra za długo i zbyt monotonnie, to nie dla nas. Tak, wtedy przewracamy oczami. I patrzymy w buty. I szukacie gryfu. To też tłumaczy, dlaczego na waszej płycie piosenki są konkretne, krótkie, zaczynają się szybko i równie szybko się kończą. Bardzo wam dziękuję. Joanna Świderska i Łukasz Ciszak byli naszymi gośćmi. Dziękujemy. 2/3 zespołu Guiding Lights. To co, ile możecie wytrzymać? Taka jeden utwór, 7 minut, 8 minut, 10 minut? Tak, 10 minut jest okej. Okay. Mhm. 25 to tak jest idealny czas trwania koncertu, jak już tak, że ktoś gra 40, to już... A ja tutaj właśnie mam książkę Wojciech Waglewski w rozmowie z Wojciechem Bonowiczem, gdzie przed chwilą dokładnie był taki motyw, że dobry koncert powinien trwać 1,5 godziny, bo nie bez powodu jest tak, że najczęściej filmy trwają 90 minut. Czyli wy byście już... Oj nie. Odpadli. Chyba tak. To na zakończenie Such a Mess, na zakończenie naszego spotkania 2 minuty 15 sekund. Zespół nazywa się Guiding Lights. Such a threat. Everyone is so lame. Everything. New Ways to Feel Bad to album zespołu Guiding Lights, nagranie Such a Mess właśnie z tej płyty za nami, ale tak naprawdę płyta dopiero nadchodzi, w najbliższą niedzielę oficjalna premiera. Gonja Sufi, nagranie Your Maker, zremisowane przez Daddy G. Hey. know the life that I'm leading. I know the lies and the reasons. I know what's going down in this evening. But only God knows it's time that I'm leaving. Only God Knows to Young Fathers i to jest nagranie, które właśnie się skończyło, a wcześniej Gonja Sufi Your Maker i to był Gonja Sufi zremiksowany przez Daddy'ego G, czyli członka zespołu Massive Attack. W ten oto sposób wykazałam powiązania nieomal rodzinne pomiędzy wszystkimi pojawiającymi się artystami. To teraz wyprawa do Afryki. Daniele, Daniele, Daniela na. Daniele, Daniele, Daniela na. Daniele, Daniele, Daniele, Daniele. Daniele, wojakaya wana Daniela na. Daniele, Daniela na wojakaya Daniele. Daniele, onga soka kaya no lenzo anga Daniele. Daniele, onga soka kaya no lenzo anga Daniela na. Daniele, kase wana shene onga wana kaya Daniele. Oh, Daniel.